8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Op Schiphol werken bij het bedrijf Actiecom minderjarige stagiairs die geregeld nachtdiensten draaien. Dat zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Tekin. Hij roept Schiphol-topman Benschop op om de arbeidsomstandigheden van deze zogenoemde passenger assistants te verbeteren. Ze zouden soms 20 kilometer op een dag lopen en ook schoonmaakwerk moeten doen. De medewerkers van Actiecom voeren al 4 weken actie voor een nieuwe cao. Het besluit om Lelystad Airport te openen is prematuur, in strijd met de wet en gebaseerd op foute uitgangspunten. Dat zijn de belangrijkste bezwaren van bewonersgroepen. De bewoners hebben hun bezwaren naar minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur gestuurd. Zij moet die bezwaren meenemen in haar besluitvorming. In mei wordt het besluit over Lelystad Airport verwacht. Als dat ongunstig is voor de bewoners, leidt dat vermoedelijk tot een gang naar de rechter. Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het 4e land dat op de maan landt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. De grootste Nutella-fabriek ligt sinds dinsdagavond stil. Moederbedrijf Ferrero heeft dat gedaan omdat er problemen waren bij een van de producten. Het gaat mogelijk om een bacterie. De Franse fabriek is nu tijdelijk gestopt met het maken van de potten chocoladepasta en Kinder Bueno-repen. De fabriek in Normandië produceert 600.000 potten chocopasta per dag. Wanneer de fabriek weer gaat draaien is nog niet bekend. Het weer, plaatselijk kan er nog wat regen vallen. Vannacht wordt het droog en dan kan er ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit rond de 5 graden. Morgen gaat die mist geleidelijk aan verdwijnen en dan kan de zon ook weer doorbreken. Het wordt maximaal 14 graden en het weekend verloopt zonnig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. Dat hangt samen met een spoedreparatie. Op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk is een auto over de kop geslagen net na knooppunt Heerenveen. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via Zwolle over de A32 en de A28. En op de A27 Utrecht naar Breda zien we nog altijd de nasleep van een gekantelde vrachtwagen op de opritwerken. Dam staat video vanaf Noorderloos 8 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Kunststof. Ik praat tot 8:30 met Judith Maas. Morgen wordt haar romandebuut Het nabestaan van Anna Portier gepresenteerd. Een prachtig boek over liefde, rouw en dood. U kunt als luisteraar trouwens ook van u laten horen. Reageer kan via de hashtag Radio Kunststof of stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Judith, we hadden het er net over. Als kind las je al veel, hè? Eigenlijk ja. Alles wat je ouders hadden staan. Wat was het eigenlijk voor gezin waarin je opgroeide? Wat was het voor gezin? Wij waren een importgezin in een klein Brabants dorp. Mijn vader kwam uit Indonesië. Dat wil zeggen, daar is hij opgegroeid tot zijn 17e. Was hij ook Indisch? Nee. Hij had Nederlandse ouders. En mijn moeder kwam uit Oegstgeest. Zij ontmoetten elkaar daar ergens en zijn toen uiteindelijk naar Brabant vertrokken. Dus wij waren samen met een ander gezin het enige importgezin in dat dorp van 1400 mensen. En betekende dat ook dat je je moest invechten als kind? Niet invechten. Nee, mensen waren wel aardig. Maar ik denk wel dat ze ons vreemd vonden en omgekeerd. Dat wel. Dat we andere gewoonten hadden. We spraken anders. Bijvoorbeeld spraken niet Brabants. Want jij moest op school ook de telefoon beantwoorden. Ja, dat klopt. Ja? Oh, wat grappig dat je dat weet. Ja, dat klopt. Dat klopt. Omdat ik de enige was die niet Brabant sprak. En dus dan netjes de telefoon aankon. Oh, ja. Als er iemand belde voor de school, dan rende ik. Er was een tussendeur, maar je hoorde toch de telefoon rinkelen. Dan rende ik naar de kamer daarnaast om te zeggen met de Edith Stein School. Of ik weet niet meer precies hoe ik dat deed, met de Edith Stein School. En dan deed ik het eerste woord daar, ja. En je zei, er werd toch over en weer vreemd gekeken. Ja, dat denk ik wel. Ik kan me herinneren dat wij werden gezien als verwende kinderen, omdat wij Van bijvoorbeeld van schone borden aten. Ja. Van schone borden? Ja, aten van schone borden. Ah, ja? Daar was het de gewoonte om 's avonds 3 gangen te eten. Een soep, een hoofdmaal en een toetje. En dat at je uit hetzelfde bord. En in eerste instantie wist ik dat helemaal niet. Dus als ik dan mijn vriendinnetje ging eten en daar wat stukjes aardappel had laten liggen of zoiets, dan ging de yoghurt werd daar de yoghurt en de vla, die ging daar gewoon overheen. Dat vond ik zo vies. Ja. Kun jij je trouwens nog Marcus Krol herinneren? Marinus Krol. Marinus? Oh, ja. Ja, dat was mijn eerste vriendje. Oh, ja. Ja, ja. Want daar ging dat meteen... Nee, ik herinner me... hij woonde op een boerderij. Wij woonden in een straat. Er waren 2 straten zo ongeveer. En de rest... bestond uit weilanden, landerijen en boerderijen. Hij kwam van een boerderij. En toen wij verkering kregen, voor wat het waard was... ik was 14 of 15, geloof ik... was zijn moeder daar heel erg op tegen. Want haar jongen was van de boerderij en ik was van de straat. Waarmee zij niet bedoelde dat ik een ordinair meisje van de straat was... maar ik kwam uit een straat. En dat was een ernstig minpunt? Ja. Ik zou nooit mijn handen uit de mouwen kunnen steken. En hoe is dat afgelopen met Marinus? Het is niet goed afgelopen met Marinus. Nee. Niks met de straatse meid... Nee. Je vader werkte bij de Marsfabriek, hè? Ja. Wat betekende dat voor kinderen? Dat is natuurlijk de mooiste plek waar je vader geweldig. Ja, het was geweldig. Want wij mochten wel eens mee de fabriek in, echt, om te kijken naar die. Dan had je echt chocoladerivieren. Zoals Charlie en de Chocolates. Ja, echt. Een chocoladefabriek. Zoiets was het. En wat ook leuk was, was dat wij in een proefpanel zaten als kinderen. Wie zijn wij? Wij met z'n drieën. Oh ja. Dus mijn broertje Rudy, Theo en ik. En als er dan nieuwe producten werden ontwikkeld... dan werd er aan dat team dingen meegegeven om te proeven. En dan konden wij formulieren invullen of we het wel wat vonden... of het inderdaad iets moest worden. Dus wij hadden iedere dag wat te snoepen. Wat daar overigens niet leuk aan was... mijn vader kreeg iedere week een enorme doos met die Mars-producten... mee naar huis. En als er kinderen bij ons kwamen spelen, dan was onze eerste vraag altijd: heb je zin in een Marsproduct? Vonden die kinderen heel leuk. Product zei je er ook bij. Wij zeiden Mars. Ja, zo heette dat. Een Marsproduct. Ben je een Marsproduct? Ja. Ik zeg het nog, geloof ik. Oh, ja. En wij vonden daar inmiddels al niks meer aan. Maar die kinderen die vonden dat wel leuk natuurlijk. Het is natuurlijk ook een prachtige manier. Dat is ook de specie in de vriendschap dan, hè? Dat Marsproduct. Ja. Ik ben bang dat we anders weinig vrienden hadden gehad, hoor. Dat kwam echt door de Marsproducten. Ah ja. Ja. Je zei al, hè, jullie broertje Rudy, de jongste, kreeg leukemie. Ja. Hoe oud was hij toen? Hij was 13 toen hij het kreeg en 16 toen hij overleed daaraan. Wat staat je het helderst bij van die periode? Een aantal hele verschrikkelijke momenten. Moment waarop we hoorden dat hij niet meer beter zou worden. Het moment dat hij stierf. Ja, dat zijn nog steeds verschrikkelijke momenten. Mm-hmm. Nu nog steeds, als ik daaraan denk. Ja. Ook wel, ja. En dat dringt zich nog steeds wel op. Wat zie je nu voor je? Nu denk ik eigenlijk aan een vrolijk moment daartussenin. Want af en toe was hij beter en ging hij gewoon naar school. En ik studeerde toen net in Nijmegen. En als ik dan thuis kwam, dan... ik weet niet hoe die wist wanneer ik aankwam... dan rende die altijd zo de oprit af. En dan probeerde die mij op te tillen. Dat kon hij steeds beter, want hij werd groter. En, dan herinner ik me dat hij zo op me af komt rennen. Op die oprit en mij optilt. Wat verandert er in je leven als je broertje doodgaat? Ja, er verandert ontzettend veel, terwijl je tegelijkertijd niet kunt zeggen wat er verandert. Omdat je natuurlijk geen nullijn hebt ernaast, waaraan je dat kunt meten. Wat er heel erg verandert is, wat ik wel weet, is dat de rollen zo ontzettend veranderen. Dat je met elkaar, met z'n vijven, toch een entiteit bent. Ook omdat wij als gezin veel verhuisden, waren we een eenheid. Veel met elkaar, ja. En als daar iemand uit wegvalt, kan niemand meer zijn oude rol handhaven. Dan schuif je allemaal wat. Ik weet niet wat er gebeurt. Je schuift op je. Je moet een nieuw evenwicht met elkaar. Je moet een nieuw evenwicht zoeken, ja. Wat betekende dat in de praktijk? Mijn moeder, die het moederschap sowieso moeilijk vond, hoor. Die was eigenlijk wel... Die was niet heel aanwezig jarenlang. Na zijn dood, ja. Zat gewoon een beetje uit. Ik denk nu dat ze depressief was. En wat betekent dat voor jullie? Wat had dat voor gevolg? Dat wij onszelf een beetje probeerden te redden, denk ik. Ja. Nou ja, en ook wel ieder voor zich ook wel. Omdat we daar allemaal zo ontzettend verschillend op reageerden. Mijn vader ging heel hard werken. Theo ging heel veel uit en zocht ruzie om zijn woede te kwijt te raken. Ik vond het heel moeilijk om contact te houden met leeftijdgenoten die met hele andere dingen bezig waren. He, met lol en daar voelde ik me niet meer zo thuis. Dus ik trok me wat terug. Dus je wordt ernstiger? Ja, ja, je wordt ernstiger. En het is ook een beetje een... als jij niet doodgaat en je broer wel... Ja, het had ook anders kunnen gaan. En niet dat ik dat... Dat erger was geweest of minder erg. Maar je realiseert je zozeer... dat jij ook zomaar dood kunt gaan. Uh-huh. Ja. Dat komt veel dichterbij. Ja, komt veel dichterbij. En ook bij de meeste mensen beginnen natuurlijk toch gewoon met een hamster of een of een hele oude oma. Of een hele oude oma, maar niet met een broer. Nee, dus je deelt het ook veel minder met de anderen. De dood heeft daarna nog wel vaak bij de familie Maas aangeklopt, hè? Ja. Want je moeder werd ziek. Ja. Mijn moeder was al werd voor het eerst ziek toen ik 10, 11 jaar was. Maar dat had ik nauwelijks in de gaten. Dat liet ze niet zo blijken. Zij kreeg toen borstkanker. Maar werd daarna opnieuw ziek en overleed uiteindelijk toen ze 66 was. Uh-huh. Aan die ziekte. Mijn vader is ook niet zo oud gestorven. En ook in mijn omgeving. Vlak naar elkaar eigenlijk ook. Ja, er zat 2,5 jaar tussen inderdaad. Ja, ja. Ik sprak een keer jouw broer Theo. En toen vertelde hij dat hij in de tuin van zijn woonhuis de grafstenen had staan. Ja. Van je moeder en je broer. Hè? Ja. Meegenomen van de begraafplaats. Ja, klopt. Ja. Ja. Toen mijn ouders woonden in Doesburg, de laatste 10 jaar van hun leven. En toen mijn vader de laatst levende stierf, dachten Theo en ik, wij gaan hier niet meer terugkomen. Ja, heel incidenteel. En we wilden toch die grafstenen bij ons houden. Ja. En Theo heeft een grote tuin. Dus toen en die liggen daar nog? Ja, die staan. Het zijn langwerpen, het zijn een soort twin towers. Is het iets heel griezeligs, of niet? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee, niet als het zo dichtbij is. Nee, het is wij moeten er ook altijd om lachen, hoor. Het is niet iets waar we heel ernstig van worden als we daar staan. Ja. Het is iets om... Nee, Theo bewaart ook de assen van mijn ouders bijvoorbeeld en van mijn broertje. Het viel mij toen op, ik interviewde hem op een warme zomerdag, dat die urn gebruikte om de balkondeur open te houden. Ja, nou ja, zoiets, ja. En zijn kleine kindjes gebruikten die toen ze nog kleiner waren als een soort krukje. Oh ja, die zaten erop. Ja, die zaten erop. Dus het is niet heel... Het hoort zo gewoon bij. Ja, zo hou je ze bij je, ja. Theo heeft in een van zijn programma's ook daar uitvoerig over verteld. Ja. We gaan even naar een stukje luisteren. Mijn moeder, die was ernstig ziek. De situatie is nou stabiel. Ze is 3 jaar geleden overleden. En ik wist dat ik uit de dood van mijn moeder dat ik daar nog één goede grap uit zou kunnen peuren. Yes! Ah, nee, de schat. Mijn moeder is veel te vroeg overleden. En ik ben helemaal geen ochtendmens. Dus dat was... Wat ik wou zeggen is naar aanleiding hiervan is dat toen mijn moeder overleed, dan zijn allemaal mensen die willen hun medeleven tonen. En die gaan dan van die condolencekaarten sturen. Maar dan heb je lui die gewoon bij de V&D uit zo'n molentje zo'n kaart trekken. Weet je wel? Die douwen dat in een envelop op de post. En ik maak dat dan open en dan krijg je zo'n kaart met van die voorbedrukte letters waar dan op staat: het is moeilijk de juiste woorden te vinden. Denk, nou, dan heb je ook niet echt je best gedaan. Ik weet niet wat het is. Mensen gaan altijd een beetje ingewikkeld doen in dat soort situaties. Ja, en volgens mij komt dat omdat je geconfronteerd wordt met iets wat je eigenlijk wil ontkennen. Dat je doodgaat. Ik weet dat het onverbiddelijk is. Vroeger had ik nog gewoon een vader en een moeder en een broertje en een zus. En ik heb nu alleen nog maar een zus. Je staat bij ons thuis 3-2 voor de dooien. En ja, ik heb al zo'n idee wat de einduitslag gaat worden. Ik zie jou lachen, maar je kijkt ook ernstig. Ja, nee, die mengeling is het ook, denk ik. Ja. Hoe vind je dat hij daar grappen over maakt? Ja, ik moet daar erg om lachen. Ja. Het zijn natuurlijk, ik ken deze grap. Het is niet, ik hoor ze niet voor het eerst. Nee, dus ik weet niet hoe het zou zijn als ik ze voor het eerst zou horen. Ja, je hebt ze ooit voor het eerst gehoord? Ja, maar nooit in de zaal. Nee? Nee hoor, bij dit soort grappen hebben we het er altijd wel even hij van vraagt tevoren het ook over. Aan jou. Ja, hij vraagt geen toestemming hoor. Maar hij zegt wel, hij zegt wel, dit wil ik graag zeggen. En als je nou zou zeggen, dat kun je niet maken, Theo? Heb ik nooit gezegd. Heb ik ook nooit gevonden. Nee? Nee, heb ik ook nooit gevonden. Nee. Ook wel. Ik heb hem natuurlijk ook. Ik heb ook gezien hoe hij daarbij stond. Ja. Dat. Hoeveel verdriet hij daarvan gehad heeft. Dus het is voor mij geen teken van onverschilligheid of zoiets. Wat heeft dat veranderd aan jullie contact? Hij zegt, het staat bij ons thuis 3-2 voor de dooien. Wat heeft het veranderd aan het contact tussen die twee levenden? Wij waren, toen dit begon, dat sterven, mm-hmm. toen waren we 20 en 17, zoiets. Ja, hè? Dus nu dat zijn we broer. 50ers. Ja. Ja. Dus daarin verandert natuurlijk sowieso heel veel. Maar ik denk ook dat we in de loop der tijd steeds meer elementen van de anderen in ons gezin voor elkaar zijn gaan betekenen. Oh ja. Klinkt dat ingewikkeld? Als ik dat kan zo zeg? Je bent in je eentje dat gezin. Voor die ander. Ja, ook in je herinneringen. Ik ben de enige die bepaalde herinneringen aan mijn ouders heeft. En die aan je moeder doet denken misschien wel. Ook omdat jij de enige... Ja, ja, ook dat inderdaad. Ja, ongetwijfeld. En Theo omgekeerd aan jullie vader misschien. En je broer. Ja. Maar je zit het je nu voor te stellen. Ik zit me nu voor te stellen. Wij waren deze week bij een begrafenis samen. Een tante van mij was gestorven. En wij waren daar. En mijn oom zei, ik vind het zo fijn dat jullie er zijn. Want omdat jullie er zijn, zijn jullie ouders er ook. Onze ouders hadden ook nog dezelfde namen. Heette ook Judith en Theo. Oh ja. Zijn jullie er ook. En zo voelde het ook een beetje. Alsof wij ook... hen waren. Mm-hmm. Je vertegenwoordigt hun ook. Ja. Ja. Ja. Het ontroert je ook, hè? Ja, ik vind dat wel heel mooi dat we dat voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Dat zeg ik, hè? Bedoel, ik weet niet of hij dat ook vindt. Maar je hebt het daar onderling niet heel veel over. We hebben het er eigenlijk wel heel veel over. Misschien niet zo heel vaak op een metaniveau, maar wel weet je nog dat? Of godpa zou nu dit zeggen? Of dat soort dingen. Ja. Ja. Nou hebben we het over de dood in je familie, maar daar hield het niet mee op. Hè? Die gifbeker was nog niet leeg voor je. Nee, nee. Want je man is ook overleden. Ja, ja, dat is 10 jaar geleden nu. Uh-huh. Ja. Hij was ook ziek? Hij was ook ziek, ja. Hij is een half jaar ziek geweest. Wen je dan aan de dood een beetje? Of is het elke keer op zijn eigen manier even verschrikkelijk als de vorige keer? Het is elke keer, verschrikkelijk. En tegelijkertijd wen je eraan, dat wil zeggen... De tijd dat ik hem kende... We hebben 12,5 jaar een relatie met elkaar gehad... die heel goed was, was ik me er zo van bewust dat het ook af kon lopen. Ik dacht altijd, en vooral op momenten dat het heel fijn was... hoe lang zal dit duren? Ja. Ja, en dat ik dat zo veel heb gedacht... en daardoor ook zo intens beleefde... heeft ook betekend dat ik... Dat hielp me later wel. Ja, dat ik niet... achterloos met die tijd ben omgegaan. Mm-hmm. Ja. Ten volle... Ja, ja, ja. Ja. Want het kan ook dat je onder een voorbehoud van iemand met iemand gaat. Ja, dat kan. Maar dat kan. Bedoel je niet. En dat is, Nee, dat is het helemaal niet. Juist niet. Nee. Juist niet. Uh-huh. Nee, nee. En ik weet niet of dat iets is wat vanzelf gaat of niet. Of je daar zelf iets aan doet, weet ik niet. Nee, het is juist, juist ten volle door dat besef. Maar als je zoveel dood hebt meegemaakt, hè, dan gaat die rouw ook door elkaar heen lopen. Dat je om wie je nou precies rouwt. En dan kan er oud verdriet opspelen bij nieuw verdriet. Oh ja, dat is ook zo. Ja? Ja, dat is ook zo. Het is toch. Ik geloof dat ik dat. Ik weet zeker. Dat ik daar in mijn boek ook over schrijf. Dat verdriet en zeker ook rouw is ook een soort magneet. Op het moment dat je dat voelt, klikt daar van alles aan vast. Ja. Maar hoe wat ermee te maken heeft. Op het moment dat ik verdriet heb om mijn mannen, dat ik daaraan denk, gebeurt het maar al te makkelijk dat ik ook aan mijn broertje denk. Ja. En waarbij ik moet zeggen dat de dood van mijn ouders, die weliswaar jong stierven, maar toch wat ouder aan het einde van hun leven, zal ik maar zeggen. Ja. Hoewel dat raar klinkt bij de dood, want dat is het einde van je leven. Veel mensen sterven midden in het leven. Ja, dat is precies het einde. Dat is precies het lastige. Ja. Dat voelt heel anders, vind ik. Ja, ja dat is ook heel verdrietig, maar daar kan je toch meer vrede mee hebben. Ja. Hoe bepalend is die samenballing van dood geweest, denk je, voor wie jij bent nu? Heel bepalend, want het heeft ervoor gezorgd dat ik in ieder geval een enorme drang ontwikkelde om dit boek te schrijven. Ja, daar komt het echt uit voort. Ja, hoewel het daar niet over gaat. Het hele verhaal, in het verhaal zitten nauwelijks één op één situaties of beelden die zich ook echt in de werkelijkheid hebben voorgedaan. Nee, want het gaat in het nabestaan van Anna Portier natuurlijk ook over de dood van jezelf. Hè? Ja, gaat zeker ook over je eigen dood. Denk jij daar ook veel aan? Nee. Nee? Nee, daar denk ik eigenlijk helemaal niet veel over. Nee, nee, nee. Het is een nee. Ik ben daar ook niet bang voor, maar ja, dat kan nog komen. Daar ben ik nu niet bang voor als ik daarover denk. Nee, ik ben vooral bang voor de dood van anderen om me heen. Niet voor je eigen dood? Nee. Nee, want je hebt dat verteld van die theorie van Freud. Hoe zat dat ook alweer? Ja, ik las dat boekje lang geleden. Het heet Jenseits des Lustprinzips. Ik weet de Nederlandse vertaling niet zo. En in dat boekje schrijft hij over instincten in ons. De levensdrift en de doodsdrift. En hij zegt, elk organisme, hoe klein ook, hè, de kleinste bacterie, streeft naar evenwicht. En evenwicht is rust, is een toestand van rust. En de ultieme toestand van rust is natuurlijk de dood. En dan zegt hij, ieder organisme streeft dus naar de dood. Ik vond dat een hele boeiende gedachte. Maar dacht ook, ja, waarom, als dat zo is, hè, waarom is dat hele leven er dan? En waarom planten we ons dan voort ook? En waarom planten we ons voort? Precies, kan het dan niet meteen een rusttoestand zijn? En toen kwam bij mij de gedachte op, nou, misschien is dat hele leven er wel om niet zozeer de dood van je soort te sterven, maar om zoveel mogelijk een individu te worden en als jezelf te sterven uiteindelijk. Is dat een soort opdracht? Althans, dat is een opdracht die je zou kunnen stellen. Dus het leven is één grote aanloop om waardig als jezelf te kunnen sterven? Ja, ja. Als je die kans krijgt natuurlijk. Hè. Ik bedoel, als je een ongeluk krijgt, zul je die tijd niet hebben. Mm-hmm. Dat niet iedereen kan dat. Maar ben jij daarmee mee bezig? Dat je denkt, ja, wat je nu schetst. Mijn personage is daar heel erg mee bezig. Maar dat komt uit jouw hoofd. Dat komt uit mijn hoofd, ja. Ja. Ja. Maar het is een zijtak van mijn hoofd. Het is geen hoofdader in mijn hoofd. Maar dat zijn wel dingen waar je over nadenkt. Ja. Bedoel je ook dat je niet met je tijd mag morsen? Dat je er iets van moet maken? Of dat soort dingen van pluk de dag? Of weet ik nee, veel wat? Oh nee, helemaal niet. Nee, nee. Oh, mors maar. En ik vind tijd die geen nut heeft heel waardevol. Bijvoorbeeld. Dat zou op een tegeltje kunnen natuurlijk. Nou, ga opschrijven. Daar gaat dan iets anders in. Oh, ja. Het is best een goed idee dat je vast gaat schrijven. Want dan kunnen we daar ook nog even over hebben, over wat je op die tegel gaat schrijven. Want we hebben nog 3 minuten. Oh, echt? Ja, dan pak jij vast de stift in je rechterhand. Ja, ga jij even schrijven. En dan kan ik ondertussen vertellen dat het nabestaan van Anna Portier, de roman van Judith Maassen, morgen gepresenteerd wordt. Hij verschijnt bij Querido. En nou, over een paar dagen kunt u hem dan in de winkel vinden, denk ik. Nou, je bent nu aan het schrijven. Dat gaat ook iets langzamer, omdat je niet heel goed kan lezen. Ja, precies. Oh ja. Anders wordt het onleesbaar. Inmiddels zit je al op de helft van de tegel. Dus er zit beweging in, dat zie ik. En na 8:30 hebben we, denk ik, langs de lijn aan omstreken. Ik weet alleen niet wie er gaat presenteren. Inmiddels is dat tegel beschreven door Judith Maas. Wat staat erop, Judith? Er staat op: je leven heeft geen verhaal. Zoek het toch. Dat is waar het om gaat. Dat is waar het om gaat. Ja. Want je stapt met dit boek natuurlijk ook wel uit de luwte, hè, waarin je 55 jaar hebt kunnen bestaan. Ja. Hoe is dat? Ja, nou, dat is vooral heel spannend. De luwte is er nog enigszins. Hè? Het boek verschijnt morgen. Hij is vanavond al een beetje doorbroken, hè? Die luwte. Dat is waar. Dus, maar wat daar de gevolgen van zijn, of hoe dat voor mij zal zijn, dat weet ik nog helemaal niet. Het zou best kunnen dat je broer binnenkort op zoek moet naar een andere impresario. Nou, ik moet je zeggen, ik heb wel heel erg veel zin om door te schrijven, hoor. Ja? Ja, ja. Ben je al bezig met een volgend boek? In mijn hoofd. Een heel klein beetje op papier. En maar vooral in mijn hoofd. Kun je een heel klein tipje oplichten waar het over gaat? Ja. Of is het nog helemaal in de stijgers? Ik denk dat het iets met Zijtaar te maken gaat hebben. Waar jij vandaan komt? Ja. Dat dorpje? Ja. Waar Marines woonden ooit? Ja. Ja? Maar het zou dus best kunnen dat je niet, dat de tijd dat je impresario was, dat die al bijna afgelopen nou, is. Nou, dat denk ik niet. Ik vind dat zo leuk om te doen. Ja. Dat zou ik erg moeilijk opgeven vinden, hoor. Maar het is wel te combineren met elkaar. Ja, maar daar moet ik nog wel wat beter in worden. Ben jij nou ook heel benieuwd wat Theo ervan vindt? Ja, enorm. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Kun je dat een beetje inschatten? Nee, helemaal niet. Nee helemaal als hij nou niet. Helemaal niks vindt, hè, zou hij het zeggen? Ik denk dat hij dat dan iets aardiger formuleert. Ja, maar ik zal het wel weten. Is het belangrijk wat hij vindt? Ja. Ook omdat hij dat een beetje namens het hele gezin vindt? Ja. Ja. Ja, ik hoop wel heel erg dat het hem bevalt. Ja. Morgen ga je het horen. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik wens je een behouden vaart met je boek. En het was leuk om met je te praten. Dank je wel. Dank mevrouw Maassen, dit was aflevering 4245. Morgen om 7:30, mandjaren. Maar wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op krans.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. De Venezolaanse president Maduro heeft opdracht gegeven de grens met buurland Brazilië te sluiten. Eerder sloot de Venezolaanse regering ook al de zeegrens met Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat besluit volgde op berichten dat Curaçao moet gaan dienen als een soort knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Russische militairen krijgen een verbod op het gebruik van sociale media als ze op missie zijn. Rusland is daardoor de afgelopen jaren geregeld in verlegenheid gebracht. Onderzoekscollectief Bellingcat kon bijvoorbeeld via Russische sociale media achterhalen dat de boekraket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald uit Rusland kwam. Ouders die naar de rechter stappen om het achterstallige kindgebonden budget op te eisen zouden best eens gelijk kunnen krijgen, dat zegt staatssecretaris Snel. De Kamer is verbaasd over de fout van de Belastingdienst, waardoor honderdduizenden gezinnen jarenlang ten onrechte geen bijdrage in de kosten kregen voor hun kinderen tot 18 jaar. En Israël wil vannacht een onbemande sonde naar de maan sturen. De raket met de sonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het vierde land dat op de maan landt na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goedenavond en hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er weer met voetbal en boeiende verhalen. Ja, we volgen de wedstrijden in de Europa League met op heel veel velden Nederlanders binnen de lijnen. Ja, en Mark Velzenboer die komt langs. Zijn twee dochters kunnen nu al net zo goed schaatsen als hij. En misschien wel beter. Ja, en dan hebben we het over short track. We gaan het ook hebben over alcohol. Zijn we te lief voor alcohol? Louis Bisschop die vindt van wel. En zij schuift straks ook aan. En we hebben live muziek vandaag vanuit Rotterdam. Namelijk de Marvin Day Band. De Formule 1-teams, daar beginnen we mee. Die zijn volop in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vandaag werd de eerste testweek op het circuit in Barcelona afgesloten. Louis Dekker is in Barcelona, daar hebben we contact mee. Dag Louis, goedenavond. Goedenavond. Verstappen kwam niet in actie, heb ik begrepen vandaag. Maar er was wel iemand anders, geloof ik, die vandaag zijn rentree maakte op het circuit. Luister mee. Last race, Abu Dhabi, back in 2010. And that is the massive banner that we have been speaking about. You can see the reaction from those who are already in. Yes. And it is good to see Robert back on the racetrack. It's good to see Williams on the racetrack. Absolutely. Ja, Robert back on the track. Het ging niet om mij. Om wie ging het wel? Nou, je mag kiezen. Hij heet Kubica of Kubica. Daar gaan we het hele jaar nog ruzie over maken. Kubica. Maar dat is die Poolse coureur. Ja. Kubica bij deze. Democratisch besloten. De Poolse coureur die ooit heel getalenteerd was en toen een rally ging doen en daar bijna het leven verloor en vervolgens moest revalideren. Hij is terug. Maar helaas wel bij het team dat zo in de knoei zat omdat de auto niet op tijd klaar was. En daarom was zijn return. Ja, gisteren mocht hij heel even. Maar vandaag heeft hij in ieder geval wat rondjes gereden en begon het ergens op te lijken. En hij heeft maar liefst 3 fans op de tribune. Die hebben een vlag, die is ongeveer 10 keer zo groot als het aantal fans. Maar ja, dat was mooi om te zien. Wel tragisch dat hij nou net bij dit team belandt. Maar het is in potentie een mooi verhaal. Maar die auto moet nog wel wat sneller. Maar waarom is het tragisch dan? Nou, het is het Williams team. Ja, ik heb er eerder deze week al wat dingen over verteld. Kijk, Williams groot team. Team van Senna, Piquet, Menzel, Alan Jones zelfs. Eigenlijk een wereldkampioen waardig team. Dat team had de auto niet op tijd klaar. Heeft deze week 4 deadlines gemist. Heeft op dit moment 4-5 seconden achterstand op de snelste tijd. En als de teambaas zelf, Claire Williams, zegt dat het een embarrassment is, een gênante vertoning, nou dan weet je wel hoe laat het is. Dus voor Kubica is prioriteit nu dat ze heel snel echt gaan testen volgende week. Want deze week is eigenlijk in het water gevallen. Hij heeft wel humor hoor. Hij zei, het grootste probleem hebben we opgelost. En toen dacht ik, van, ja, wat gaat hij nou zeggen? En toen zei hij, we hebben een auto. Nou ja, dan heb je wel humor, vind ik dan. Ja, gebeurde er vandaag verder nog iets opvallends rondom hem of anderen? Nou ja, toch weer met die Pol in de hoofdrol. Die ging al niet zo snel, maar toen ging die ook nog op de rem, terwijl de wereldkampioen achter hem reed. En die had dat niet verwacht. Lewis Hamilton moest hem ontwijken. Als je de beelden bekijkt, denk je, nou, die zijn bijna op elkaar geklapt. Valt nog wel een beetje mee. Hamilton kon uitwijken, omdat er een strook asfalt eigenlijk rechtdoor ging, waar Kubica naar rechts ging. Maar het was even wat je dan noemt zo'n hachelijk moment, waarvan je denkt, dat kan ook zomaar anders uitlopen als ze even niet geconcentreerd zijn. Ja. En daar liepen we ook uit. Louis Dekker, onze... Dat was Louis. Ja. De passie spat er niet vanaf, zeg maar. Dus dan kun je ook zomaar een foutje maken. Nou, die fout werd dus gemaakt, maar liep gelukkig goed af. Ja, je was even weg, er viel een klein gaatje. Maar je bent gelukkig weer terug. De eerste testweek, die zit er nu op. Wat is jou opgevallen? En dan kijken we dan natuurlijk met name eerst even naar de grote teams. Nou ja, laat ik het woord gaatje dan meteen om de goden te verzoeken nog maar een keer laten vallen. Het gaatje is wel geslagen door Ferrari. Het gekke is, als je dan zegt, kijk naar de rondetijden, dan staan ze gewoon eigenlijk in het midden. Maar de manier waarop ze dat hebben gedaan, dat is zo imponerend. Die hebben het hele... Even kijken, ze zijn hier 4 dagen bezig geweest. Even snel rekenen. Die hebben in 4 dagen met z'n tweeën, met 1 auto, 10 Grand Prix gereden. Probleemloos. Ja, er is ergens een sensor van de Ferrari afgevallen. En op dag 1 zetten ze al een tijd neer waar de rest alleen maar bewonderend naar kon gaan kijken. Nou, lopende de week worden die auto's sneller, wordt de baan sneller. En concluderen we nu een uur geleden, of een uur of 2 geleden, dat Nico Hülkenberg ineens de snelste is. Maar ja, dat zegt helemaal niks. Ferrari imponeert. Mercedes met Hamilton en Bottas, waarvan je het zou verwachten, want al 5 jaar achter elkaar de lakens aan het uitdelen. Die zijn eigenlijk heel onzichtbaar. Nou, dan zegt Ferrari weer, Mercedes speelt verstoppertje. Die zijn veel beter dan ze nu voordoen. En ja, over Red Bull, het team van Verstappen, ja, daar kan ik eigenlijk nog helemaal geen chocola van maken. Met name omdat ik niet per se geloof wat daar wordt gezegd op dit moment. Ja. Oké, tot slot. Hoe nu verder? We gaan dinsdag gewoon door. Het weekend gaat om de nulletjes en de eentjes. De data die geanalyseerd moeten worden. Een vreselijke klus op de fabrieken. Volgende week gaan we door. En dan is het, denk ik, toch opletten met Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Gasly. Die moeten sneller worden. Want nu is steeds het verhaal, het is betrouwbaar. De auto voelt goed en we zijn zo optimistisch. Ze hebben grote woorden. Ze zeggen, we hebben de beste seizoenstart of de beste testweek in ons bestaan. Nou, dat zijn grote woorden. Maar als je naar de ranglijst kijkt, dan zie je eigenlijk die auto's, Verstappen en Gasly, onder de middenmoot zitten. En dat moet natuurlijk eigenlijk voor het goede gevoel volgende week wel anders. Want over een maand is de seizoenstart in Melbourne. En dan willen ze het echt op zijn minst richting podium. Ja, goed. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. Ja, en dan een commissie onder leiding van oud-D66-leider Alexander Pechtold gaat onderzoeken of we genoeg doen om te voorkomen dat belangrijke Nederlandse kunst naar het buitenland verdwijnt. Dit naar aanleiding van de onrust die ontstond toen prinses Christina een tekening van Rubens in het buitenland liet veilen. Reinhard Meijer ging naar Museum de Fundatie in Zwolle en vroeg daar aan kunstliefhebbers of zij het erg vinden dat onze kunst naar het buitenland wordt verkocht. Nou, je overvalt me een beetje, want ik zat net bij dat bed als sokkel te kijken en wat ik daar eigenlijk van vond. Als dat bijvoorbeeld naar het buitenland zou verkassen, nou, ik denk niet dat ik daar veel moeite mee heb. Nederlandse makelaardij? Ja. Die commissie die er komt, ja. Wat vinden jullie ervan? Dat vind ik een goed streven. Als we onze eigen cultuur weg gaan geven, dan hebben we niet meer iedere dag hebben we de gelegenheid om onze eigen cultuur te zien. Prima. Ja, er zijn hele mooie dingen bij ook. Zonde als dat verloren gaat. Vind ik wel. U vindt het belangrijk dat cultureel erfgoed Nederlandse kunstschatten ook in Nederland blijven. Zeker voor het grote publiek. Belangrijk voor de geschiedenis en waar we vandaan komen en wie we zijn, wie we willen zijn. Die prinses die kunstwerken had, hè, zoiets dergelijks, ja. En dat was toch typisch, geloof ik, iets van Nederland. Dat had ze niet moeten weggeven. Het was wel even een gedoetje, hè, met die prinses en die Rubens. Dat is wel ook een suggestieve vraag, of niet? Nou ja, dat vind ik. Ja. Zeg het maar gewoon. Ja, het is haar eigen bezit, toch? Maar vond u het niet doodzonde? Ja, dat is wel doodzonde. Bent u nog doeken tegengekomen of kunstwerken waarvan u zegt, oh, die moeten beslist hier in Nederland blijven? Gewoon in het algemeen of hier van Zwolle? Nou, laten we beginnen bij de Fundatie Zwolle. De vastcollectie heeft heel veel mooie Nederlandse schilderijen. Kees van Dongen. Er zijn hier schilderijen van Dongen in de vastcollectie. En die vind ik echt heel erg mooi. En als we het iets breder trekken? U hebt er verstand van, heb ik me laten vertellen. Ik heb geen verstand van. Ja, doen we even alsof. Ja, kan mij schelen. Nou ja, de bekende schilders. Ja, er zijn er zoveel, jongens. Sommige dingen zullen wel blijven, zoals Rembrandt. Maar ook gewoon moderne kunstenaars. Als iemand gewoon mooie dingen maakt, dat bewaard blijft. Misschien kunt u even tegen Alexander zeggen, zet hem op, meneer Pechtold. Knokken. En hij is een hele goede de beter eigenlijk. Het lukte wel. Ja, die beter, maar we hebben het nu over kunst, hè? Ja, maar daar kan je toch over twisten en praten. En hij kan het heel goed ervoor brengen. Wij stuntelen maar wat. En hij kan het duidelijk vertalen. Meneer Pechtold weer terug, vindt u ervan? Ja. Spreekt u zich niet over uit? Nee. Ja, maar dat is een commissie. Ik bedoel, wat doet een commissie dan? Oh, je bent meteen kritisch. Ja, commissie. Ik denk altijd bij commissies. Die zijn er nogal veel, toch? Eerst zien dan geloven. Ja. Ik heb de naam Alexander Pechtold nog niet genoemd. Of u begint al te lachen? Niks, laat maar. Zeg het maar. Nou, ik weet niet in hoeverre hij zich zo verdiept heeft in de kunst. En wat hij daarvan vindt, daar heb ik geen idee van. U bent niet zo fan van hem? Nee, maar goed, als hij gewoon goede dingen doet, dan is dat prima. Nou, misschien is dat over een poosje wel anders. Als hij goed werk verricht namens die commissie. Dan gaan we heel anders naar hem kijken. Hij is wel veilingmeester geweest. Aha. Nou ja, wist u niet? Dat zegt genoeg, hè? Dan denk ik. Een veilingmeester die probeert kunst in Nederland te houden. Paradox, hè? Ja, Reinhard Meijer was dat met kunstliefhebbers over de commissie Pechtold, die dus moet gaan kijken of we de Nederlandse kunst beter moeten beschermen tegen verkoop richting het buitenland. En dat allemaal natuurlijk na de ophef over de verkoop van een tekening van Rubens door prinses Christina. Musea in Nederland die baalden daarvan. En die hadden dat werk graag zelf willen kopen. We gaan erover doorpraten met kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder, bekend van zijn optredens in natuurlijk tussen kunst en kitsch. Wat vindt u er eigenlijk van? Verdwijnt er te makkelijk kunst uit Nederland? Nou, volgens mij hebben wij een uitstekende regeling in Nederland. Een tekening, als je die naar het buitenland wilt uitvoeren, heb je al boven de 15.000 euro een vergunning nodig. Mm-hmm. En boven de 30.000 als de tekening in kleur is. En voor schilderijen geldt een tarief van 150.000 euro. Als je daarboven iets buiten Europa wilt uitvoeren, heb je een exportvergunning nodig. Kijk, er zijn dus de heldere regels voor. Je hebt een exportvergunning mogelijk voordat dat in gang kan worden gezet. Dan snap ik natuurlijk ook wel dat Alexander Pechtold zegt, nou, laten we dan maar eens even naar die regels gaan kijken, naar aanleiding waarvan die exportvergunning wordt gegeven. Zijn die regels dan misschien te soepel? Nou ja, volgens mij niet. Het moet van nationaal belang zijn. En ja, ik neem wel aan dat dat in een museum terecht moet komen. Ja, en nationaal belang, ja, dat kan je natuurlijk formuleren zoals je wil. Ja, en daar ligt het probleem ook waarschijnlijk. Want als een Rubens al geen nationaal belang is, wat dan wel? Nou ja, kijk, je kan alles wel nationaal belang noemen, maar de vraag is of je het wil hebben in een museum. Hè? Even voor de duidelijkheid, ik denk van de oude meesters, dat is dan mijn veld, is, schat ik, 95% van de belangrijke schilderijen zit al in musea. Aha. Dus ja, en er is daarnaast ook nog een regeling in Nederland dat je belangrijke schilderijen kan je schenken aan musea. Je kan er successie mee betalen en dan is die regeling zelfs best royaal. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. Museum Bredis, wat daar runnen, heeft op die manier ook enkele schilderijen kunnen krijgen. Dus er is een heel goed stimuleringsbeleid al in Nederland. Wat vindt u van die hele ophef die nu is ontstaan? Erg overdreven. Als men een schilderij wil verwerven, ja, dan moet je natuurlijk wel daar ook de nodige financiën voor hebben. Als men had gewild dat het schilderij niet naar het buitenland zou gaan, had men gewoon de exportvergunning kunnen weigeren. En dan had je het bedrag moeten betalen uiteraard. Want het is natuurlijk wel zo, vind ik, en dat is wel fair, dat is ook in andere landen zo, dat als je wilt dat iets niet uit het land verdwijnt, dat je dan ook wel het geld moet fourneren om die aankoop te doen. Ja. Anders wordt het een beetje stelen van de staat. We komen toch in een omweg weer bij die exportvergunning uit. Wie geeft die exportvergunning uit? Wie gaat erover? Nou, de Nederlandse staat. Dus die zit er bovenop. Dus in dit geval heeft de Nederlandse staat een exportvergunning gegeven, waarna vervolgens iemand van de Nederlandse staat vervolgens zegt dat we dat niet hadden moeten doen of dat we die regels moeten aanpassen. Dus ik zie ergens een cirkeltje. U ook? Ja, nou ja, ik begrijp ook de ophef niet. Men was ook op de veiling om het schilderij te kopen. Of de tekening te kopen, excuses. Ja. En die bracht veel meer dan gedacht. Ja, dat is de markt. Hij had ook minder kunnen brengen dan gedacht. Dan hadden we hem gehad. Ja. En misschien had die exportvergunning dan niet uitgegeven moeten worden. En had men in die fase al in overleg moeten gaan over wat er betaald zou kunnen worden. Is dat een idee dan? Nou ja, wat de Nederlandse staat wel en niet moet doen, dat moeten ze allemaal zelf. Ja, maar die mogelijkheid is er dan in ieder geval. Ja, die mogelijkheid is er natuurlijk, ja. Ja. Kijk, alles wat naar het buitenland gaat, naar buiten Europa gaat, en we leven in Europa, gelukkig, wordt al vrij snel aangegeven. Dus ja, ik begrijp zelf niet wat dan die regeling zou moeten zijn. Ze zien alles wat er wordt aangeboden. ten uitvoer. Nou ja, dan, dat is toch volstrekt transparant en helder. Ja, volgens u, als ik u zo hoor, dan hoeft er eigenlijk helemaal niks veranderd te worden, want de regels zijn gewoon goed. Ze moeten alleen goed gehanteerd worden. Hele, ja, we hebben uitermate werkzame, goede, prettige regels en leiden tot meer kunstbezit in Nederland. Zeker de simuleringsregels die er zijn. Kijk, een ander idee is dat men de geefwet wil aanpakken. Dat is nou echt stom. Als je wilt dat er minder kunst in Nederland komt, moet je dat vooral doen. Dat moet u even uitleggen, hoor, de geefwet. Nou ja, je kan als iemand geld wil geven aan een ANDI-instelling, dan kan hij daarmee belastingaftrek krijgen. Maar je kan ook een schilderij geven aan een museum in plaats van geld. Ja. En dan kan je ook belastingaftrek krijgen. Nou, dat is best een plezierige regeling. Ja. Is het eigenlijk erg als er Nederlandse kunst naar het buitenland verdwijnt? Ja, is het erg. Ja, als je een schilderij in New York kan zien, ja, dan iedereen vliegt de hele wereld over. Voor een paar tientjes ben je in Londen. Dan zie je in de National Gallery hier fantastische schilderijen. Ja, ik zelf vind dat niet zo erg. Sterker nog, ik vind het een compliment dat men kunst wil zien, Nederlandse kunst wil zien over de hele wereld. Overigens was Rubens natuurlijk geen Nederlander, maar een Vlaming. Laat dat even duidelijk zijn. Maar ja, dat Abu Dhabi nu een Rembrandt heeft gekocht. Is een wereldnieuws. Overigens is in het museum hiernaast, in het Bredisch Museum, een net iets mooiere Rembrandt te zien. Dus ja, en het is nou ook niet zo dat daar 300.000 bezoekers ieder jaar op de deur staan te trommelen om het te komen bekijken. Ja. Tot slot, hoe zijn de regels eigenlijk in het buitenland? Zijn dat soortgelijke regels of doet men het daar anders? Ja, ik geloof het. Ja, Engeland en Frankrijk hebben soortgelijke regels. Als je iets uitvoert, dan moet je dat bij de staat aangeven. En dan kunnen zij beslissen of ze wel of niet de aankoop doen. Overigens zit er in Engeland natuurlijk vele malen meer in allerlei verzamelingen dan in Nederland. Hè? Ja. Goed, helder. Dank u vriendelijk voor uw bijdrage vanavond. Maar ik heb nog één vraag voor u. Ja, dat mag. Heeft dit nou echt te maken met het cultuurbezit, of is dit toch een soort anti-koningshuislobby? Ik zou nog wel willen weten of die ophef er ook was geweest als het niet een als niet prinses Christina was geweest. Was geweest uit koninklijk bezit. Ja, ja, ja. Dat is een goede vraag. Ik hoop dat we daar ooit nog een antwoord op krijgen. In ieder geval niet voor mij. Dank u vriendelijk nogmaals. Nee. Wil-Jan Hoogstede, goedenavond. Graag gedaan, tot ziens. Ja, en het is donderdagavond in Langs de Lijn en Omstreken. En dat betekent live muziek van de Rotterdamse formatie Marvin B. Band. Ze zijn begonnen aan een nieuw hoofdstuk, is te lezen op hun website. En daarvoor trokken ze zich terug in de Belgische Ardennen om een debuutplaat te maken. Nou, later dit jaar verschijnt de plaat Changes. En vanavond gaan we drie stukken van jullie horen en gaan we ook nog met jullie praten. Maar allereerst de eerste, en dat is ook meteen de eerste single, Bolt Everything Down. So Het is een mager applausje, maar dat komt omdat we maar met z'n tweeën zitten. Goed, zometeen meer Marvin D-Band. We gaan eens even schakelen met het matchcenter. Dat is de eerste keer vanavond dat we dat doen. Daar zit Frank Wielaert. Frank, jij zit in dat matchcenter naar heel veel televisieschermen te kijken. Alhoewel, het valt wel mee, hè, geloof ik, vanavond. Keurig verdeeld. Ja, 8 wedstrijden hebben we net gehad. En zometeen komen er nog 7. Want er was al 1 gespeeld stiekem gisteren. Sevilla plaatste zich toen via een 2-0 overwinning tegen Lazio. Alvast voor de volgende ronde in de Europa League. Maar zojuist zijn er dus 8 wedstrijden gespeeld. Zullen we eens wat door gaan lopen? Nou, zullen we eerst eens even beginnen met Red Bull Salzburg. Want ik begreep dat er wat belangen zijn, ook Nederlandse belangen zijn. Mochten de Oostenrijkse clubs doorgaan, dat we dan in 2020 niet direct de kampioenen richting de Champions League mogen sturen. En 1 heeft er al gespeeld. Dus ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat is afgelopen. Ja, Red Bull Salzburg dat verloor vorige week verrassend in Brugge. Met 2-1 van Club Brugge. Dus we hadden enigszins hoop dat Club Brugge zoiets zou doorzetten in Salzburg. Dat klinkt niet goed, Frank, dat je nu zegt. Nee. Ja, nou, ik leid het voorzichtig in. Het werd uiteindelijk 4-0 voor Red Bull Salzburg tegen Club Brugge. Het klusje was voorrust al geklaard, want het was bij rust al 3-0. Denswil deed mee, Vormer deed mee en Amrabat deed mee. Met name Denswil en Amrabat zagen er een aantal keren voorrust bij doelpunten van Salzburg niet lekker uit. Maar 4-0, dat betekent Salzburg door naar de volgende ronde. Het verschil tussen Nederland en Oostenrijk op die coëfficiëntenlijst is minder dan een punt. En Salzburg krijgt alleen al een punt voor het feit dat ze door zijn naar de volgende ronde. Dus we zijn onze 11e plek vandaag kwijtgeraakt. Dat kan alleen maar weer veranderen als Ajax een wondertje verricht tegen Real Madrid. En anders zijn we onze 11e plek op de coëfficiëntenlijst gewoon definitief kwijt. Ja. Dit jaar aan Oostenrijk. En kunnen we dus voorlopig fluiten naar een rechtstreekse plek in de Champions League. Zo staat het er wat dat betreft in ieder geval voor. Zullen we de rest doornemen? Ja, zeker. Oké, doen we dat even in redelijk hoog tempo. Villarreal tegen Sporting was vorige week al spannend. Want toen werd het 1-0 voor Villarreal in Portugal. Dos deed natuurlijk mee. Keizer coacht bij Sporting. Het werd 0-1 in de extra tijd van de eerste helft door Bruno Fernandes. Sporting deed het niet heel erg goed, maar die ene kans die ze kregen, die maakten ze. 0-1 zou goed zijn geweest voor verlenging, maar 5 minuten na rust kreeg Jefferson rood voor Sporting. En toen werd het wel heel erg moeilijk. Heel lang hield Sporting stand. 1-1 werd het in de 80ste minuut. Dat betekende dat Villarreal doorging tot Dost in de 93ste minuut een onvoorstelbaar grote kans kreeg. Hij miste. Dus gaat Villarreal door en niet Sporting. Dus Dost en Keizer uitgeschakeld in de Europa League. Een andere mooie affiche, wil ik ook even meenemen. Frankfurt tegen Shakhtar Donetsk werd vorige week 2-2. Dus deze week even afwachten. Wat zou het gaan worden? Twee leuk voetballende ploegen tegenover elkaar. Bij rust was het 2-0 voor Frankfurt tegen Shakhtar dus. Het werd 2-1 in de 62ste minuut. Toen viel Willems in, want die begon op de bank. Net als Jonathan de Guzman bij Frankfurt. Tyson raakte de lat. Dat was bijna 2-2 geweest. 10 minuten voor tijd. Maar Frankfurt heeft Haller. Die maakte voor rust al een penalty. Hij maakte een minuut nadat Tyson de lat raakte 3-1. En toen was het doek gevallen voor Shakhtar Donetsk. Frankfurt bekert verder, want het won uiteindelijk met 4-1 van Shakhtar Donetsk. Arsenal, dat had zichzelf enigszins in de problemen gewerkt vorige week tegen Bate Borisov door met 1-0 te verliezen en ook nog een rode kaart voor Lacazette op te pikken. Maar dat verschil werd al in de beginfase omgezet, want Volkov maakte een eigen doelpunt voor Bate Borisov. Uiteindelijk werd het 3-0 voor Arsenal zonder al te veel problemen. Valencia dan tegen Celtic had al gewonnen in Schotland met 2-0. Toen kreeg Celtic voorrust in de wedstrijd in Spanje ook nog rood. Uiteindelijk maakte Gamairo vlak voor tijd de 1-0 voor Valencia om het lot van Celtic definitief te bezegelen. Een hele makkelijke ronde voor Valencia was dit uiteindelijk. Napoli dan tegen Zurich. Het was al 3-1 geworden voor Napoli in de uitwedstrijd. Mertens speelde in de basis. Milik begon op de bank, viel nog wel in en viel furieus in, maar scoorde niet. Dat deden Verdi en Unas wel voor Napoli. Mertens scoorde dus ook niet, gaf wel een assist. Napoli ook met 2 vingers in de neus tegen Zurich door naar de volgende ronde. En de volgende wedstrijd werd wel weer heel spannend. Zenit Sint-Petersburg tegen Fenerbahçe, de voormalige ploeg van Philippe Cocu. Fener had namelijk gewonnen